Hazırlayan ve sunan Fatih Güçlü. Hepinize mutlu bir gün dileyerek bir yeni Devinin programına daha başlıyoruz değerli müseverler. Bugün yine Devinin programının klasik formatı gereği yine yavaş ritimli parçalarla başlayıp daha sonra hızlı ritimli parçalarla programımızı tamamlayacağız. Her zaman olduğu gibi programımızı zevkle ve neşeyle dinleyeceğinizi ve bol bol dans edeceğinizi düşünüyoruz. Devinime hepiniz hoş geldiniz. Sevgili dinleyiciler, bugünkü programımıza ünlü sanatçı Dina Arena ile başlıyoruz. Freiner grubunun sevilen melodisini bu sefer değişik bir yorumla sizler için seslendirecek. I want to know what love is. Gotta take a little time, a little time to think things over. Better read between the lines, in case I need it when I'm older. Mountain I must climb is like the world upon my shoulders. Through the clouds I see love shine. It keeps me warm as life grows colder. In my life there's been heartache and pain. I can face it again. Can't stop now. I've traveled so far to change this lonely life. I wanna know what love is. I want you to show me. I wanna feel what like love is finally found me. Grubundan dinledik değerli müzik severler, Wishing on a Star. Ve şimdi de sırada ünlü bir erkek vokal var. Kadife sesli sanatçı Julio Iglesias seslendirecek. Sevilen parçası Natalie. Natalie, en la distancia, tu recuerdo vive en mí. Yo que fui tu amor de la luna y a tu vida tanto di. ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya a mi atardecer ya no has vuelto más? ¿Quién te cuidará? ¿Vivirá por ti? ¿Quién te esperará? Natalie, ayer mi calma, hoy cansado de vivir, sin la esperanza de que vuelvas junto a mí. ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya el amanecer oye tu cantar? ¿Qué será que a ti no te importa ya que yo sufra así? ¿Quién te cuidará? ¿Vivirá por ti? ¿Quién te esperará, Natalie? ¿Qué será que a ti no te importa ya que yo sufra así? Natalie, no creerle. Non gettare nel vento in un solo momento quel che esiste fra noi. No. Soffrire ed anche morire. gettare nel vento. In un solo momento quel che esiste fra İtalyan sanatçı ve Türkiye'de de birçok eseri Türkçe olarak yorumlanmış Mina seslendirdi değerli müşteriler. Non credere. Ve şimdi de sırada New Age müzik tarzının önce isimlerinden Yunan asıllı sanatçı Vangelis var. Bir soundtrack çalışması olan Chariots of Fire isimli parçasını hep birlikte dinliyorum. Müzik tarzının dev isimlerinden birisi diyebileceğimiz Vangelis'ten sonra sırayı yine aynı müzik tarzının aynı türdeki dev isimlerinden birisi olan Mike Oldfield alıyor değerli müseverler. Sevilen parçası Moonlight Shadow'u bu sefer 12 inch extended mix ile dinliyoruz. Sanatçı Mike Oldfield'den sonra Amerikalı ünlü bir grup Devinim'e konuk oluyor değerli severler. Daha önce de Devinim programlarında yer verdiğimiz Blondie grubundan dinleyeceğiz. Union Steel Blue, This Is Power and Passion Me. Thank you. Vangelis dedik, Mike Oldfield dedik ve New Age müzik tarzının dev isimlerinden birisi daha devinime konuk oluyor değerli müseverler. Fransız asıllı sanatçı Jean-Michel Jardin dinleyeceğiz. Du Tableau, Eiffel 65 Club Mix. Pas d'amélioration, des nuages, du mauvais temps en prévision. No signs of any clearance before the end of next week. Programlarımızda Common People isimli çalışmasıyla yer alan İngiliz asıllı pop grubu bu sefer aynı albümden alınma başka bir maxi single ile devinime konuk oluyor değerli müseverler. Disco 2000 Motivate Discoid Me. We'll be right back.

Daha önce ünlü sanatçı Gloria Gaynor tarafından seslendirilen klasikleşmiş parçalardan birisi I Will Survive'ı bu sefer yine ünlü bir ses Diana Ross yorumuyla dinledik değerli müzikseverler. Bu parçanın Motivate Club Mix'i bizlerle birlikte oldu. Prodüktörlüğünü Steve Rodway'in üstlenmiş olduğu Motivate, İngiltere'de çeşitli farklı grup ve sanatçılara 1990'lı yıllarda birbirinden güzel elektronik dans mixleri yapmıştı. İşte bu mixlerden birisini ülkemizde pek fazla tanınmayan Mary Gianni'den dinleyeceğiz şimdi de. When I Call Your Name, Motivate Me. bizler böylece bir programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugünkü programımızın son parçasını az önce farklı sanatçılara ve farklı gruplara yapmış olduğum mixlerle tanıtmaya çalıştığımız Motivate grubunun bizzat kendisinden dinleyeceğiz. Amerikalı ünlü sanatçı Kim Mazel'le ortak bir çalışma Searching for the Golden Eye. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar bir araya gelebilmek dileğiyle ben Fatih Güçlü. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum değerli müzikseverler. Müzikle kalın, hoşça kalın.